الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. سورہ حمیم احقاب کے کمپرومائز و موازنے کولا دوڑا قسم خلقو یو اغا اولادی چی اغا خوش قسمتی او تابداری دخپل مور او پلا او بلغی چی بیدبی نافرمانی بدبختی بدقسمتی نالائقی ناقابلی مداغی ذکر کی اس مخکی ذکر وکړو دا صحیح خلقو او دا ادبناک اولاد دا مهذب نور پسې مقابله کې ذکر کړي ځکه دې سره انسان پوهه حاصلول شي خبره ذهن ته او فکر ته راځي. دا عامه قاعده دا ډیره کلیه ډیره مسلمه چې الاشیاء و تعرفو بی ازدادها دنیا کسی دونه پا خپل زد سره پی جندیشی اما تنبی بیا پا خپل موزون کلام کی روڑی چو بی زد دها تتبین الاشیاء پا زد سره سی دونه معلومی گی شپا پر وزی سره معلومی گی سرزی پا گرمی سر معلومی گی مرض پا صحت سر معلومی گی موڑوال پا لوگی سر معلومی گی غم پا خوشحالی سر معلومی گی اچتوال و اخکتوال پا یوبل سر معلومی گی اشیاء پا خپل زد سر معلومی گی. نو قرآن ذکر دا قیده دیر جاری کلی دا چی خلق پدی باندی پویش دا صالح اولاد ذکر شو نو دا طالح اولاد ذکر کئی طالح بدبخت نافرمان نو دا اولاد دی چی مور و پلاو را تناس دی نصیت و تکی وصیت و تکی او دې غوړې چې کوم ځای کې داخله کړی ده نو ځینې خراب شوی دي عقاید یې خراب شوی دي غیر اسلامي اصول او احکام یې زده کړی دي چې قیامت نشته جنت او دوزخ نشته او بیا حساب کتاب نشته هیڅ نشته وي امور خپل راتوي چې بچیا مونږ خو دې جون ته دومره نه یو خوشاله لکه دې مرګ ته چې خوشاله وي ولی زکه دې جون نه چې خلاص شي لکه دې جیل نه چې خلاص شي آزاد شي دا او ته په جیل کې باندې نو جیل کې چې څوک باندې هغه دغه ورځ ته خوشاله چې زه به کله دې زینو زما دغه ورځ د پاره ډیر قسمه قسم سوچونه او فکرونه کوي او چې خلق به دعوت به ورکوم او خیراتونه وکوم او خپل دوستان بزرگان برابرلم څومره خوشاله نو موږ خو دې مرګ ته ناس یو دا ډیر د خوشاله شي دی ځکه چې ورپسې بل ژوند دی هغه ډېر قیمتي دی. نو موږ خدای ژوند منو، نو ورپسې مرګ منو، د مرګ نه پس بیا بل ژوند منو چې هغه ډېر برکتي او قیمتي دی، هغې پس بیا موت نشته دی. نو ته چې وایې چې نه بیا نه ژوندي کېږي، تا خو ډېره لویه برخه خرابه کړه، تا خو د ډېر لوی نعمت ناشکری وکړه، ستا د ژوند ته بیا ساجت هو. دا د دنیا ژوند خو یو ذریعه ده، یو واسطه ده، یو ویزه ده د هغې اخري ژوند دپاره. د مؤمنانو خو دا عقیده ده ښه چې دا ژوند دومره د خوشحالۍ نه دی لکه موت. ولې؟ ځکه چې هغه موت یو پل دی جنت ته، آخرت ته، او د دنیا نعمتونو او خوشحالو ته. نو چې دا پل نه وي نو څنګه به وته دی؟ هغې دې عقیدې ته رابلي. او هغه څه وایي؟ هغه وایي مه کوی دا پرسو د خبرې، د مه کوی دا دروغ خبرې، د دې وایي څه پته لګي. دا وایي د پخوانه دغسې خلق وایي وایي چې بیا به ژوندي کېږي، بیا به ژوندي کېږي، هېڅ نشته. زمانې تېرې شوې، یو تن هم رانغی واپس. نو دا خبرې ما ته مه کوی. والذي قال لوالديه اغنى لائق ولد ولدك انا اغنى قابل ولد اغنى فرمان ده الله او ذبي لوالدين او چوم عاقدهم كافر دي چوي خپل مور او پلار ته لوالديه وای خپل مور او پلار ته سو ته وی اوف لکما لعنت تی پتا سو باندې تاسو مور او پلار یې مور او پلار داسي چې خپل اولاد ته غلطه خبرې کوي، خپل اولاد ته پریشانې خبرې کوي، پل اولاد لرستو خوشحالی نراوڑی نو غم ولی راوڑی. چه ده کمی خبری نا اللہ ما نکلی و چه مو آیا او مو آیا ولا تقل لهم افن مرو پلار تا اف اونو اے گواری او اگه پی رامن ڈکلا اک کٹکے و تاوی کنا چه اللہ دا سنما نکلون دا مسلمانی دا داغا اولاد بحث کئی چه اغا کافری دا مورا پلار حاقی داغی ذکر کئی. روایاتو تبگورو دا تفسیر خپل قواعد او ضوابط تی. تفسیر چه کل خبر دا سے نقل کئی چه قال فلان نمواخلی نو دا خبر قوی، دا خبر صحیح. او چې کله وی چې قیل قیل ذی قیلتا د عربی په اصول کې صیغه د تمریز وی، تمریز ویل شي بیماری ته په زوات سره دی وره په زی سره نه کله چانو می اجدا په زوات سره نه دی بیماری ته ویل شي نو قیل ذی بیماری صیغه ده. داری مطلب دای چې دا خبره غوري نه منلو نه ده، ځکه هم په قیل سره ذکر کدو کنه شي. او دا ذکر نه الف با تا والا دی په دې نه پوهیږي خو وی تفسیر کې راغلی الکه خدای بندا تو ګوره تعبیر یې څنګه کړی په تعبیر پوهیږي. نجی بقیل سروشی نو دان ندا کندو نو دے باغا پا دلیل کی پیش کئی نو بقیل سر دا خبر شوی دا چې امیر معاویه رضی الله عنه چې کله پوش په ځان باندې چې زه خو اوس د دې وطن نه او د دې دنیا نه بل عالم ته روان یم، د خپل زی یزید دپاره د بیعت اعلان کو چې دې ورستو زمانہ زما خلیفې ولی عهد کو کنه. نو په حجاز باندې چې مکه او مدینه ده، دغه گورنر او مروان هغه ته وی چې ته دغه د خلکو نه د یزید لپاره بیعت واخله. هغه د جمعې پر ورځ باندې خطبه وی او بیا د دغه شام والو صفتونه شروع کړو او بیا وی چې خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکم را لګل چې د یزید د پاره د خلقو نبیات واخلہ. اوی چې دا سنت د ابوبکر او د عمر دی، نو د ابوبکر رضی اللہ عنہ زی عبدالرحمن پاسې دو وی دا سنت د هرقل او د قسرا او د قیصر دی. ابو بکر او عمر د خپل زامنو د پاره خو بیات نه دی غوسته چې ته دا سنت د ابو بکر او د عمر دی. نمبر 1 وی نور سوال جواب نور ته وی هاذا الذی انزل فیه دا عبدالرحمن هغه سړی دی چې د په حق کې نازل شوی دی چې والذی قال لوالدی افل لکما دته وی ابو بکر او د ابو بکر بی بی مینت کو عبدالرحمن ته چیمان نه راو راولې چیمان راولا ایمان راولا ادب او ته وی چې اوف بلکما دا حضرت عائشه رضی الله عنها اورید ناغي وی چې زمون په حق کې سن دي نازل شوی بغیر زما د برائت نه چې سورته نور کې نازل شوی و اغشتا. نور زمونگا زما د مور او پلار او زما او زما د رونو په حق کې سندی نازل شوی. او دا آیات ما ته خو معلوم دی چې چا په حق کې نازل شوی دی، کزی نم اخلم راغسته شما خو ناخلم. او رستو آیات کوي چې اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين تاو جهنميان دي. عبد الرحمن زيد ابو بکر بیا ایمان راوړ او مسلمان شو په لویو خلقو کې شمار شو، افاضل هغه کې شمار شو. او دا خلک کافر بیان کوي چې دی باندې جهنم حکم شوی دی. نو دا هغه وخت نه دی فتوی متوی را روان دی، قرآن بے پیو بل چسپان کو دنیا پرس دی توی خوا. قرآن عام خبر کئی دا هر بدبخت او نالائق او ناقابل اولاد چمور او پلار ولا تعوت ور کئی او وصیت و کئی او منت کئی او غوی افل لکما حلاک شے اتا ایدانی نیم تاسو دوار ما سر وعدہ کوئے ان اخرج چې زه به بیا ژوند دې کړې شم بیا براوي ستېشم د زمکینه. وقد خلت القرون من قبلي او حال دا دی چې تیر شوې ډېرې زمانه ډېرې پیړې مخکې زمانه او هیڅوک پکې ژوند نه شو. دا وې څه خبره ده کدا رشتیا وی نو دوره با سوک جونده شوی او کنا زید دا سلی دمر ظالم ده چو ایغا با دنیا کی جونده کی گی دنیا کی خو موت ته مرگ با پیرازی او جونده پارا اللہ قیامت رز مقرر کلی دا نو سنگا جونده شی اللہ دا حکم خلاف کئے اگا وعده یو شانت کلی دا او تخلق لا ذهن خرابه او شک او شبیه ولا چه نو یک بیا ژوندون حق وین دور به یوتن راغلو څومره مخلوقات لاړ کنا ای څوک ته واپس را نه دی دا دلیل پیش کینو وهما یستغیثان الله او دا مور او پلار دا اللہ نمدد غالی دا دیخ پل زید پارا چی اللہ تول توفیق ورکی چی دی ایمان روڑی دی اسلام قبول کی او دی کفرنا توبہ و باسی لکا سنگ چی غمخ کی بیانو شو چی صحیح اولادو کنا نو توبی نیستی چی اللہ ما پزوانے کیم توبہ ویستنو ما سلویخ کالا پسم توبہ ویستنو ما بیا پاخر کیم توبہ ویستن انی تبتوی لے کا دیو تا لگیا دی چی توبہ باسا تا کم دے کلوی شوی او کم دے کی تعلیم کرے دے اجه غلطو زینو کی تعلیمو کی کنه چې مور او پلار وای چې اوچه تعلیم وکاو اکسپورت وغیرہ دی عزیز اس چلته لیګو وای چلته ولېګو نو دا به حال دی تهریبشی کمینس بشی ته خدای او پیغمبر ارسنه به انکار کوي نو دی علم څه پیدا شو دا خو علم نشه دا خو جهل شو چه امور او پلار نپیجنی حقی نپیجنی تحذیب پکی نشتا ادب پکی نشتا دا اولادی نمور او پلار فریاد کی اللہ تیستغیثان اللہ فریاد کی اللہ تا سوال کی چه اللہ تا دی بچیل توفیق ورکی چه دی مسلمان شی زمون مرگر شی او استاد ټول احکام همني یو په الله نه سوال کیو دعا کوي چې الله ته خپل رحم وکيو ته ول توفیق ورکي او بل په لاغه ته وی ویلک امن هلاک شي ایمان راوړه هغه ایمان نه کوم نه پات شو ویلک امن هلاک شي ایمان راوړه ان وعد الله حق بیشکا وعدا دا قیامت دا اللہ رشتیا دا دے خودم را مضبوطا کردی دا چی دم را دا بلی خبری دا زور ندی ور کردی سم را چی دا قیامت خبری لزور ور کردی سم را چی دا مرگ نا پس بیا جواندن لزور ور کردی چی پیغمبر تے دریو صورتنو کی ویلی دی چی سوگندو کا په بیا ژوندون باندې په قیامت باندې سوګند وکړي خلکو ته د دې به سوګند نه یقین ناراضي نو وای او ته چې ای و ربي قسم می په خپل رب باندې چې تاسو بیا ژوند کیږئ بلا و ربي قسم می په خپل رب باندې چې تاسو بیا ژوند کیږئ او داسې قران کې چې ګوري مثالونه د دې لپاره پېښ کړی دي دا د الله وعده ده کنه دا به رښتیا کیږي ان وعد الله حق فیقول نو هغه په جواب کې ما هاذا الا ساتویر الاولین ندی استا سودا خبره ندی استا سودا مسلې مگر قصیده په خوانو دا وی په خوانه دا سره روانه خبره کې موږ ته خپل پلارانو او پلارانو نکیانو وی او غی ته خپل په خوانه دا سره وی چې قیامت برازي او دا چې کوم خلق مړ شوی دی او بیا را ژوند کیږي ادمانل دي تګرانو ډیر چې خاوري شي او ډوکی شي بیا وسنګ ژوند کیږي یو مسئلہ توحید اول مسئلہ قیامت دیکھ عقل کار نہ کی جسوک پا عقل پس روانو نو اغیت ندا نصیب شوی نو تا مسئلہ توحید نصیب شوی دا چی دا دم رکارو نبا یو اللہ کی اجعل الآلهة إلها واحدة. دا خوار کار دے جدا جدا الہ پکار دے جدا جدا ذموار پکار دے ناغا بے خب راستے باندے کولی شی و خب تکلف بے کولی شی. اگر دا پیغمبر جی بخبر کئی انہا ذا لشیعون عجاب مرناشنا خبر کئی چہر سو کول والا یو ذات تے حاجتنا و ضرورتنا سر کول والا یو ذات تے ٹول کار یو کئی بل سوک نشتا اوی سمرناشنا خبر کئی عقل نمانی. او دا غصی دا قیامت مسئلہ چی بیا بجوندی کی گئی سنگ بجوندی کی گئی. نبی علیہ السلام په یو مقام کې ویلو په حد کې چې ګل خپل تری ولي دا غسر ډیر ناروا عمل شوی و ډیر غسول ورنه اوی وی چې زما زړه دا غواړي چې نیخ خوم ولي پریز چې د دنیا دا د غرونو د ځنګلو دا شرمخان او لیوګان یو خوري نزو با قیامت کی بیا پدی باندے فخر کوم چیزا زماتر دے اگو رہو تا کم زین رہو تا مشر مخانو دا خیٹو نرہو تا لیوگانو دا خیٹو نرہو تا نو پدی باندے خب بس بیا سنت پاتی کی گی نو بلدار چی خلق بخبری کئی خلق بخبری کئی چیزا گز کپن سمی بینونو نو دیو جن دی خبر تو جن دام دیر لوی بم دے کنا خوا دی خبر و خلق دا دین ناو دی ایمان نا پاک مسئلہ دکا سوک نشی مان لے چی دی خبر و نا یریگی تو بات نو دا جواندون چی او بنده دا سدی چی آغا کپانیم پا نصیب کی نو قبریم پا نصیب کی نو بس دا دریاب دن دا سرو خوالو میانو او دا زنگلو آغی و خوڑو لارو او دا غد آغی وقی نا دا غی وجود جوړ شو دا غی دن دا سر وجود تینا جوړ شو دیو جدی ته فکر وکنه وګورو ته یرا ته وای دا وسنګ ژوند دی کوي چې دا هغه بدن لر انور بدنونه ته نه جوړ شو نور هغه واخا ور دکه وینه ته نه جوړ شو نو هغه وسنګ پرو با سیرا ژوند دی کوي دا دي ته ډیره ګرانه ښکاری دا فلاره پر ته ته ګرانه کا نه دا انما امرو اذا اراد شین ان یقول له کن فیکون دا هډې را مشهور واقعا دا بخاری ګورې چې سوزه راغسته ده پنځه شپږ ځای چې سړی مړ کېدو زمانو ته وصیت وکړه ولزانو ته معلومو کنه چې زما خو ورتل دي زمانو ته وی چې زمړ شم نو ما وسوځه وې هندو نو ګورې نو ما وسوځه وې دا ته زما وصیت ته ګورې زمان به مې نه یې او زما آغا ایرہ بیا را جمع کے پندو کے کے نو چکل ادا سے سخت توفان او سیلے راشی سخت چون جولائی ناغا پا دی دریاب کون والے خواب دی خود اخدائی خبرہ نمانی خود مورو پلار خبرہ خود بیا مانی خود وصیتی بھی کردی نو دغا سے اکلا آغا سلے غصوزو آغا ایرہ والا را طول اکلا او که خوداو چه کلا سیله و توفان راغن و باغی که اون وستا نو بس اغا اللہ را بلیزد پکن فیکون سر جوانده که وی ولی دادی ولی دا چل کرده اغوی اللہ استان یری زمان نماوی چه بس زان رکوما نو زان رکوما مالا خوبل چل نرازی اغوی زمان یری دی او تا خوٹیر دا کمال سڑے ویزا غفرت لکا قد غفرت لکا معنی چې څوک یریږي نو زه غته معافی کوم خو زما نه کم دی یریږي د ګټی نه یریږي د چنډی نه یریږي د ګمبت نه یریږي د سلی نه یریږي بس د دې خود خدای نه نه یریږي قرآن بار بار وی افلا تتقون افلا تتقون عادیان او سمودیان ته پیغمبر لګیا دی دغه وته وی چې د خدای نه نه یریږي اگر اللہ و باخ کنخوا دا سی زر جوان دیکو چگارو بزان پوانو شو اللہ تا سکار دی کن فیقون فیقولو نوائی دی پا جواب کی ما حازام ندی استا صدا خبری استا صدا مسلی اللہ ساتویر الاولین مگر قسی دی پخانو اولائی کہوی دا یو تن خونه دی څنګه چلته ویلو چې نیک اولاد ډیر شي دی په دنیا کې نو بد اولاد هم ډیر شي دی اولائک الذین ذاق سندی حق علیهم القول چې ثابت شوی دی په دې باندې قول د الله دا عذاب او فیصله د الله دا عذاب کم قول ولكن حق القول مني لأملأن جهنم چلا ویلو زبا جهنم ڈکو ما برای را تا پاتی دا جهنم ڈکی پاده و سرکلی وچی خام خواب در ڈکو ما لأملأن مضبوط وعده نا طولی دا قیامت وعدی دی کنا خواب نو دا کوئی چی قیامت شی اولا پکی اغردی کافران اغردی نبی آبتی نتا پوسو کیم چی دخو با اخپل وعدہ پورا کوم اکنا نتا پوس بکی دا جہنم نا چی حلم تا لعاتی اے جہنم ڈک شوی و تقولو حل من مزید او اگا چگی ہوئی چی نا دیر زید پکی کم زید که ڈک شو ما دا چی تاکم راوست دا خود ما پس پی مکی ام نراز دیر زید پکی نو حدیث کی را دی چل اللہ رب العزت با پکی خپل قدم کی دی نو جہنم باوی قط قط بس بس بس بید اللہ نا نشل کی گی نو ہر شے نمگڑے دی ہر شے نمگڑے دی بغیر دا اللہ نا نپورا کی گی نو دے مطلبو دا وعدہ اکڑی وا القول منی القول ثابت شوی دی په دې باندې قول او فیصله د الله چې زبا جهنم ډکوم اذبل چا نه نه د خرو د غوانو نه نه من الجنته والناس پیریان او بندیان دین به ډکوم ځکه نه روا خو دې کړی دی غوانو ته جانور ته څه ګناه ده هغه هټول مرضیخ په خدمت کې په سلوري ګرځیدو خودی ناروا کړی دی الله دی خبره کړی او جانم به ټکو فی اممن دی وا پداسی ډلو کې شامل شیم پداسی جماعتونو کې به شامل شیم قد خلت من قبلهم چغه تیر شوی دی مخکې د دینه امتونو خو تیر شوی دی کنه تا امت خو اخر کې راغی چه نبی علیہ السلام دا مثال پا تور ویلیو چه اویا امتو نو اویا زما امت تاسوی اویا یم یه بس خلاص شو کنا روز تو خسنشتا بیا خوا اخیری امت داد انور طول قد خلط من قبل تیر شوی دی مخی دا دینا چه اغا پیریانا و بندیان دیم ندیو پاغی کی شامل شی کنا لکال تیچویلیو دا نیکو خلقو پا حق کی چی فی اصحاب الجنہ دیبا جنتیانو کی شامل شیم ندل تکیوی چی دیبا پا جہنمیانو کی شامل شیم انہم کانو خاسرین زکه یقینن دی په دنیا کې ډیر لوی نقصان کړی دی، ډیر لوی تاوان کړی دی، خپل ځان پر ځان تاوان کړی دی، ځان د آخرت خراب کړی دی. چې دا خلق جزان ستړي شو، عالمان مشران قاضیان مفتیان ستړي شو، زاری او چاو دی چې خلقو توبې وباسه، یا خلقو معافی وغواړي د الله نه. د شپې دروازه لګیا دي ا بیانونه تکیږي، داږي پیړو شان کریږي. الله ویدا ګور سمره لوی تاوان دي، انهم کانو خاسرین، دومره لوی خسران. د دې تدارک نکیږي، علاج نکیږي. کستا دنیا یو تاوان نشینو بیا باو گٹی، بیا باو گٹی، اس خبر ندا اب دیری. لیکن دا نقصان او تاوان دا خبیان پورا کی کنا. دوانا ذکر کرل، اول ذکر کو دنیک اولاد داغی صفتونا داغی اعمالونا او داغی بشارتو اخرت دیر خیستا، اور پسی اید بد اولاد ذکر کو دنا فرمان او دو نا قابل او دنا احلام چم د الله نا فرمانی هم د خپل مور او پلار ادوار خپل خپل زینو تا ولېګل. نو سوی چې ولې کل درجات هر یو الله مرتبه مقرر کړی دي. هر یو الله کغه مخ کې ذکر شو چې نیکان او صالحان امومنانو دغې د پاره درجات تی اوچت اوچت درجات دغید پارا برا برا درجات تی خان. او چکم یہ ذکر کو نافرمان دغید پارا درجات نشتا، درکات تی لان دی چی سمر دغید عمل ناکارکی گی نو کتا دی کتا، نو سکر دغید پارا درکات استعمالی گی. حدیث کرا دی کافر دغید تا درکات وی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اغي وټول لاندې خذلته درجات ولي ویلي. دا قران خپل اصول دي، د تغلیب هغه قاعده ده کنه چې مخکې ذکر شوی و، مشرقین مشرق او مغرب ته، او قمرین شمس او قمر ته، دا وی کنه. اللہ دلتا که ده جنتیانو اگه صفت لغل باور کلی ده دکه اعلا دی که نخوا، نو دکه درجات نمی ایخه ده، نور درجات خاص دی پا مومنانو جنتیانو پوره. جهنمیانو ده پار درجی نشتا مرتبه، اگه ده پار خود ذلت ته و رسوائی ده، او فی الدرک الاسفل من النار ده. دار یو ده پار درجاتن مرتبی دی و عوضون دی مما عملو، داغی عملنا چکڑے دی اللہ بول ورکی دخپل عمل مناسب. مومنان لیو پلسو یو پسلو دیر دیر دیر دیر، او دینورو لیو پا یو باندی، ولی اللہ خپل عدل نے کار اخلی کنا. عدل دادی چی یو گناہ نیو سزا، یو گناہ نیو سزا، دې سره دومره انصاف کړی ښا. مؤمنان یې خوخو غیر دې یو عمل لسلس او سلسل مرتبې ورکړي دي. نو که چېرې الله زیاتې کولې کنه، دې ګناګارو له به هم دې یو ګنا په ځای باندې لس عذابونه ورکولو. نه نه هغه ډېر د عدل او د انصاف کار کوي. ان الله یامر بالعدل خلق تو انا کی عدل نو پخپل او خام خا کی. او حدیث کرا غلیو چې خلقو ما اول پزان باندې ظلم حرام کړی دی چې زه به ظلم نه کوم، نو بیا می پتا سو حرام کو چې تاسو مکوئ زما بندیان کو ځان توایه کنه. انی حرمت الظلم علی نفسی وحرمت علیکم په خپل مېم پزان ظلم حرام کړی دی چې نه بکوم تاسو ته وایم چې زما بندیان یې نو ظلم مکوئ ځکه الظلم ظلمات یوم القیامت د ظلم نه په قیامت کې تیاری جوړی تیاری رڼا پکې نه کنه الله ډیر د عدل او د انصاف کار کوي وليوفيهم اعمالهم د دې لپاره چې پرور کې الله دې لرا بدلي د خپل عملونو څنګه چې وعده کړی وکنه چې تاسو له پورا بدلي درکول شي او عمل الله نه یې ری نه پټي نشی کې دې وین کان مسقال حبه من خردل ویلو کدا عمل دومره لګی لکه د وری دانه د شړشم اوري او شه دومره نوم به الله حاضر کی حساب کتاب به کوي کنه حضرت لقمان خپل زی تویلو چې یا بنیا ان انتکم مسقال حبه من خردل کستا دا عمل باندازا دا دانی دوری باندی فتکن فی سوخرتن او کدوم را پٹی چر تا گٹا کی دن نی او پی سماوات یا پاسمانون کیوی برایات پزمک کیوی یا اتی بی اللہ اللہ بی قیامت کی حاضر کی داو نسشے پٹی گی داواتوی چی بچیا زری زری حساب پکی ور خیال کوا دا آخرت خبر ډیر ګرانی پورا بور کی دیر الله بدلی ذخل عملونو وهم لا یظلمون دی سره بازار کمیو نکلی شی په ثوابونو کې پاجرونو کې اوسړې دا ګمان کې چرما عمل کړی دی وا فایل چرته رکن شي دا غزل ته چې روکی کنا فایل رک شوې الله وی نبر روکی زمانه څه شي نه روکی ان الله لا يخفى علی شیون فی الارض ولا فی السماء الله باندې شی نه پټیږي عذیب وی چیرې ډیر خلق یې ډیر غنوی ډیر رشوی کنا دلته په دنیا کې غلا مال نه او چې ګور نه وازو نه کیږي ماشوم رک شوی دی تقریبا دا وازونه کی کنه نو دیوی هل تخو بڑیر رشی مونگ با بگه چر تا رک شو نالاوی تخو غٹ بنده تبا زمان سنگ رکی گی زمان استاغ عمل نپٹی گی دا زاری پزرن نا غدیر دا انصاف رز دا غدیر دا عدل رز دا چلاوی پخپل فیصلی کئی وَيْلَلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ نَرَيْ كَبَچَا بَانْدِ ظُلَمْ زِيَاتِ نِشْتَوَمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ وِذِي سَرَبَ زَرَا کَمِيَوْ نَكْلِشِ پَخْبَلُ عَمَلُنُو سَوَابُنُو عَجُرُنُوكِمْ پورا پورا بور کی والا تا بحثو دا فریقینو چا قرآن امیشہ دا پارا دا دوارو فریقینو باس کی دا زیات وضاحت دا پارا او بل داغ خلق دا رد دا پار چیغیوی نا ٹولی او شیو او داوی تاسو پکی یگلی جوڑی کلی وی مونگا صلی دا خوال اللہ را بولی زد وی چی ما دو زیو نا پیدا کلی دی نولی اغای او باسی پروتی جنتم دے جہنمم دے او دار دے او دا پار خپل خپل خلق دے خوا نوزکا دنیا کی بدا فریقین یہ ہمیشہ دا پار خوا آخر دا